na wybrane posiłki i kawę Deli by Shell. Oferta wyłącznie dla uczestników programu Shell Club Smart. Szczegóły na shell.pl. Shell Go Well. Żegnamy reklamy. No, witamy Państwa. Po godzinie 16 Agnieszka Łukasiewicz, Ewelipowicz, Kuba Strzyczkowski. 16, jak mówiłem, minęłam. Zatem popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. 5 dzień października, piątek, czas na serwis. Jolanta Pawlak, Romuald Wójcik. A w nim wrócimy do tragicznych wydarzeń pod Mławą. Policja od tygodnia szuka sprawcy śmiertelnego wypadku, w którym zginął nastolatek. Jego ciało leżało na środku drogi. Szef resortu sprawiedliwości chwali się zmianami w prawie, podaje liczby i konkretny przykład. Filmy Magdaleny Łazarkiewicz i Krzysztofa Zanussiego nominowane do konkursu w Rzymie. Policji nie udało się dotąd złapać kierowcę śmiertelnego potrącenia nastolatka w Kamieniu pod Mławą. Do tych tragicznych wydarzeń doszło w ubiegłą sobotę. 15-latek leżał na środku drogi. Policja apeluje do wszystkich, którzy mogą pomóc w ustaleniu tożsamości kierowcy, o kontakt. Tematem zajmuje się Iwona Rodziewicz. Jak udało nam się nieoficjalnie dowiedzieć, policjanci szukają białego busa. Nikt nie został jednak jeszcze zatrzymany. Śledczy apelują o pomoc nie tylko do świadków zdarzenia, ale i do mechaników samochodowych czy właścicieli małych warsztatów. Chodzi o zwrócenie uwagi na samochody, które mają uszkodzenia charakterystyczne dla wypadków samochodowych. Działania policji są zakrojone na szeroką skalę, mówi zastępca prokuratora rejonowego w Mławie Marek Łasicki. Policja naprawdę na zakrojoną skalę prowadzi czynności operacyjno-procesowe zmierzające do wykrycia sprawcy, a co najmniej ustalenia samochodu czy świadków. Przypomnijmy, do tragicznego zdarzenia doszło w ubiegłą sobotę w miejscowości Kamień na drodze z Mławy do Dzierzgowa. Dziecko leżało na środku drogi. Do potrącenia miało dojść między godziną 19 a 20. Z kolei policjanci ze Szczytna szukają świadków śmiertelnego potrącenia pieszego, do którego doszło w środę wieczorem na drodze krajowej 53 w Dąbrowach. Sprawca nie udzielił poszkodowanemu pomocy i uciekł. Według śledczych 46-letni mieszkaniec wsi został najprawdopodobniej potrącony przez ciemny samochód osobowy na angielskich numerach. Po wypadku miał odjechać w kierunku Myszyńca. Szef resortu sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro, chwali się zmianami w prawie. Podaje liczby i konkretny przykład. Kiedy zostawałem ministrem sprawiedliwości, kiedy razem z swoimi kolegami obejmowaliśmy ster spraw w Ministerstwie Sprawiedliwości, niespełna 40% polskich więźniów zdolnych do pracy tą pracę wykonywało. W tej chwili ponad 80%. Minister Zbigniew Ziobro jest w Krakowie na Międzynarodowym Forum Prawo dla Rozwoju. Patronem wydarzenia jest resort sprawiedliwości, a patronem medialnym Polskie Radio 24. Ustawa, dzięki której e-zwolnienia będą mogli wystawiać asystenci medyczni już z podpisem prezydenta. Chodzi m.in. o pielęgniarki, ratowników medycznych czy sekretarki medyczne. To oni w imieniu lekarza będą mogli wystawiać takie zwolnienia. Rozwiązanie będzie dotyczyć około 186 tysięcy lekarzy i lekarzy dentystów. W Paryżu uroczystości żałobne po śmierci Charlesa Aznavoura miały charakter oficjalny. Uczestniczyli w nich prezydent Francji i premier Armenii. Aznavour zmarł w nocy z niedzieli na poniedziałek w wieku 94 lat. Więcej w relacji Marka Brzezińskiego. Na dziedzińcu Placu Inwalidów grano marsyliankę i hymn Armenii. O swoich ormiańskich korzeniach Charles Aznavour nigdy nie zapomniał. Prezydent Emmanuel Macron mówił o związkach artysty z Francją. To było tajemne źródło, intymne, jego przywiązanie do Francji. On z tego czerpał i wiele przynosił językowi francuskiemu. W uroczystościach poza setkami wielbicieli twórczości Charlesa Aznavoura obecne były wielkie postacie francuskiej estrady. Mireille Mathieu. Każda jego piosenka opowiadała jakąś historię o miłości, o radości, o smutku. Piłkarz reprezentacji Francji, która wywalczyła Mistrzostwo Świata w 1998 roku, Yuri Dzhurkaev. Miałem szczęście spotkać go kilka razy sam na sam, zjeść z nim kolację, iść na spacer, rozmawiać. Charles Aznavour spocznie w sobotę na zachodnich obrzeżach Paryża, w grobie rodzinnym obok swoich rodziców i zmarłego w wieku 25 lat syna. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Jeszcze informacja ze świata kultury. Dwa filmy polskich reżyserów, Powrót Magdaleny Łazarkiewicz i Eter Krzysztofa Zanussiego w konkursie na Międzynarodowym Festiwalu w Rzymie. To 13. edycja imprezy, która odbędzie się między 18 a 28 października. Powrót Łazarkiewicz to historia młodej dziewczyny porwanej do domu publicznego w Niemczech, która wraca do kraju po tych doświadczeniach. W obsadzie filmu Sandra Drzymalska, Agnieszka Warchulska, Mirosław Kropielnicki, Katarzyna Herman czy Tomasz Sobczak. Eter Krzysztofa Zanussiego jest kooperacją produkcją delegacją Polski, Ukrainy, Węgier, Litwy i Włoch. Opowiada o lekarzu wojskowym na początku XX wieku, który wykonuje eksperymenty medyczne, robiąc zastrzyki z eteru, by zadać ból i manipulować ludźmi. W filmie grają m.in. Jacek Poniedziałek i Andrzej Chyra. Do konkursu na rzymskim festiwalu dopuszczono ponad 30 filmów z całego świata. Skrót informacji w Trójce o 16.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy, proszę Państwa, na północy kraju zachmurzenie duże z rozpogodzeniami. Na wybrzeżu, Pomorzu, Kujawach możliwe słabe opady deszczu. W pozostałej części kraju bezchmurnie lub zachmurzenie małe, lokalnie mgły. Temperatura minimalna od 5 do 10 nad morzem, w granicach 11, chłodniej na północnym wschodzie i lokalnie w kotlinach górskich od 2 do 5. Na Podlasiu przygruntowe przymrozki do minus 1, a wiatr słaby, umiarkowany. Na terenach podgórskich okresami dość silny, porywisty. W Tatrach halny. Stąd może ten zawrót głowy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wielkie rabaty w MediaMarkt. Wybrane smartfony taniej nawet do 500 zł. Aparaty taniej nawet do 700 zł. A wybrany sprzęt komputerowy taniej nawet do 1000 zł. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Zapraszamy. MediaMarkt. Precz z nodą. Żegnamy reklamy. To już godzinie 16, co dziś przed nami do 19. 7 trójek tylko przypomnę, na początku 22. Do 19 nasz reporter przy tym telefonie zd3@polskieradio.pl. Przyznano, jak słyszymy, pokojowego Nobla. The Norwegian Nobel Committee. Norweski Komitet Noblowski postanowił nagrodzić Denisa Mukwege i Nadię Murad. Denis Mukwege and Nadia Murad. For their efforts. Za ich wysiłki na rzecz walki z przemocą seksualną używaną jako broń w konfliktach wojennych. Za kilkanaście minut połączymy się z naszą dzielną reporterką Agnieszką Szwajgier, która płynie Wisłą, a że zgodnie, proszę Państwa, z prądem, no to w stronę morza. Znaczy nie ma ryb. No to co pan tu robi, jak nie ma ryb? Próbuję złapać. Jedno płaci małego bolenia. Wypuszcza pan? Bierę do domu. Co jeszcze dziś przypominamy, pracodawca nie ma prawa sprawdzać naszych kont w mediach społecznościowych. Zdarzyło mi się kiedyś być poproszoną w formularzu takim rekrutacyjnym o podanie linku do swojego Facebooka albo Instagrama. To już było jakby dosłownie wręcz wyrażone, że to konto będzie sprawdzone. Zapewne Państwo słyszeli, start nagranie to nowy program Trójki. Dziś o godzinie 22.05 na naszej antenie szukamy oczywiście muzycznych talentów. To uwaga. To uwaga. 4, 3, 2, 1. To będzie piękny, piękny koniec świata, ja wiem. To nie koniec, to mam nadzieję początek wielu wspaniałych karier. Po 16.30 kolega Wałkuski z Nowego Jorku, a po 17.20 co w mowie piszczy? Aha, kolega redaktor prosił, aby przypomnieć, że dziś, proszę Państwa, lista przebojów z Polenicy, z placu przy Teatrze Zdrojowym. Tam łatwo Państwo znajdą, jak sądzę, takiego postawnego mężczyznę Piotra Barona, taki troszkę w typie Bartosza Kurka. Polecam przy Teatrze Zdrojowym plac i stamtąd dziś lista przebojów. Trójki. 9 prawie minut po 16. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Teraz w sklepach Euro w parze taniej. Kup dwa produkty i zgarnij rabat na wszystko do 40%. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. Sąsiedzie, wyobraź sobie, wchodzę rano do garażu, a tu ani samochodu, ani żadnych śladów włamania. Nie mogę nawet marzyć o odszkodowaniu. A myślałem, że brama garażowa z napędem to pewne zabezpieczenie. Ja śpię spokojnie, bo mam napęd do bramy firmy Herman, zakodowany tak jak dostęp do mojego konta w banku. Żaden złodziej nie da mu rady. Teraz w promocji napęd Promatic B-Secure firmy Herman za pół ceny do każdej bramy segmentowej LPU. Szczegóły promocji na www.horman.pl. B-Secure znaczy podwójnie bezpieczny. Polska Orkiestra Radiowa. Wybitny 11-letni wirtuoz fortepianu. Przepiękna muzyka Haydna i Mozarta. Wyjątkowy gość specjalny, czyli piegowate koncerty powracają. Jacie! No coś takiego. Odsłona pierwsza, piegi w szkole. Serdecznie Państwa zapraszam. Katarzyna Stoparczyk.

Dawid Podsiadło, kwadrans po 16:00, program trzeci, audycja popołudniowa. Jazytka Nadia Murat, kongijski ginekolog Denis Mukwege zostali laureatami tegorocznej pokojowej Nagrody Nobla. Jak uzasadnił komitet, ich działalność ma na celu położenie kresu przemocy seksualnej jako broni w konfliktach zbrojnych. Kim są, czego dokonali? O tym Kuba Witkowski. Nadia Murat to postać symbol. Jazycka działaczka społeczna, a od 2016 roku również ambasadorka dobrej woli ONZ do spraw ofiar handlu ludźmi. Murat 4 lata temu została porwana przez ISIS. Przez 3 miesiące była więziona i gwałcona przez bojowników. Udało jej się uciec, ale dopiero za drugim razem. Tragiczne wydarzenia po raz pierwszy publicznie opowiedziała w 2015 roku przed Radą Bezpieczeństwa ONZ. Błagała wówczas o pomoc dla ofiar. Why it is taking so long? Dlaczego to trwa tak długo? I cannot understand. Nie rozumiem, dlaczego pozwalacie ISIS na takie zbrodnie. With it. Or what more you need to hear? Czego więcej wam trzeba? Before you, byście zaczęli działać. You will act. Denis Mukwege od lat zajmuje się leczeniem ofiar zbiorowych gwałtów. Jak mówi Dominika Bychawska-Siniarska z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, za swoją działalność był wielokrotnie prześladowany. Sam musiał uciekać ze swojego kraju, znaleźć schronienie najpierw w Szwecji i w Belgii, ponieważ za jego działalność i pomoc kobietom sam dostawał groźby. Jego rodzina też znalazła się w niebezpieczeństwie. Nie mówiąc już o tym, że dotykały go również konflikty zbrojne, bo szpital, który wybudował w Bukaru w 1998 roku podczas II wojny kongijskiej został zburzony, musiał uciekać z tego miejsca i budować i rozpoczynać swoją pracę na nowo. Berit Reisch-Andersen z norweskiego Komitetu Noblowskiego ogłaszała dzisiejszy werdykt. Jak mówi, decyzja ma podkreślić wagę problemu, którego dłużej nie da się ignorować. Nagrodzeni zwracają uwagę na ważny problem. Pokazują wyraźnie cierpienia ofiar wojennych, które do tej pory nie były widoczne. Cierpienia zazwyczaj kobiet, które stały się ofiarami gwałtów użytych jako broni. To, że broń nie musi mieć luf i nabojów, Denis Mukwege mówił wielokrotnie, także w Trójce podczas jednej z audycji Trzy Strony Świata. Tak, to prawda. Gwałt jest bronią i to bardziej efektywną niż wiele innych sposobów walki z człowiekiem. Pistolet, granat, rakieta może zabić człowieka i to wszystko. A gwałt, jego działania odkładają się w czasie i wpływa na człowieka, kobietę, na rozmaite sposoby. Szacuje się, że sam Denis Mukwege pomógł ponad 40 tysiącom kobiet. W samej Republice Konga ofiar przemocy i gwałtów podczas różnych wojen, które toczyły się w ostatnich latach, jest ponad 200 tysięcy. Jeżeli chodzi o Nadię Murat, to kobiet w podobnym położeniu było ponad 7 tysięcy. Czy nagroda coś zmieni? Agnieszka Szczepańska z Amnesty International nie ma wątpliwości. Z dnia na dzień raczej nie. Gwałty wojenne cały czas występują. Przemoc seksualna cały czas niestety ma miejsce. Pokazuje to też ostatni raport ONZ dotyczący konfliktu w Syrii. To, co może się zmienić moim zdaniem, to w jaki sposób my również tutaj w Europie będziemy odnosić się do tych, którzy uciekają przed konfliktami. W jaki sposób my chronimy te osoby, czy je chronimy i na co narażone są kobiety i dziewczynki, ale nie tylko one, uciekające ze stref konfliktu w drodze do Europy, w drodze do bezpiecznych miejsc. Nagroda zwraca też uwagę na to, jak ważna jest praca u podstaw, zwłaszcza pomoc medyczna i psychologiczna dla ofiar wojen na całym świecie. Poznaliśmy zatem tegorocznych laureatów Pokojowej Nagrody Nobla. Przypomnijmy, proszę Państwa, że dziś mija dokładnie 35 lat od przyznania Pokojowej Nagrody Nobla Lechowi Wałęsie. Późniejszy prezydent RP nie mógł osobiście odebrać tego wyróżnienia. Jak pamiętamy, zrobiła to żona Danuta. 19 po 16. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Tant Ingrid. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Il me dit de mon temps. Et son connaît la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Dès que je l'aperçois, alors je sens. To już za moment w Trójce sprawdzimy, proszę Państwa, czy Wisła jeszcze płynie. No i jak szybko płynie? Słychać, że wyraźnie tak. 20 minut po 16. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je bois. La vie en rose, il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il entre dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. Alors je sens en moi mon cœur qui bat. Tu la vie en rose. I Ingrid, to już, proszę Państwa, trzeci dzień wyprawy projektu Wisłą w Trójce. Sponsorem relacji jest Facebook, organizator spływu Wisłą, transmitowanego na profilu Facebook Polska. Projekt Wisłą w Trójce. O 10 rano łódka wyruszyła z Grudziądza, płynie w kierunku Tczewa. Na pokładzie jest Agnieszka Szwajgier. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Podobno wczoraj łatała pani dziurę w burcie. Zdaje się, że z dobrym skutkiem, niezłym, no bo w końcu się słyszymy. Chyba, że pani podróżuje na takiej ostatniej desce ratunku. Udało się wypłynąć na głębokie wody? Udało się wypłynąć. No, czy na głębokie wody, to chyba trochę za dużo powiedziane, bo poziom głębokości Wisły miejscami wynosi 30 centymetrów, ale dzisiaj rzeka jest dla nas łaskawa, żadnej dziury w kadłubie. Także płyniemy. 14 km na godzinę. Po drodze odwiedziliśmy Gniew i tamtejszy zamek krzyżacki, który został wybudowany na przełomie XIII i XIV wieku. To jest jeden z najpotężniejszych zamków krzyżackich na lewym brzegu Wisły. Jest tu także zamkowa izba tortur. A w środku machiny, takie jak gilotyna, fotel czarownic, zgniatacz kciuków, zgniatacz głowy, łoże sprawiedliwości. Nie wiem, czy wymieniać dalej? Tak, bo to piękne rzeczy. Córka śmieciarza na przykład, kołyska Judasza. No, osoby, które były torturowane, miały się tutaj przyznać do winy, a nie umrzeć. A o tym opowiadał mi Tadeusz Lenz, przewodnik po zamczysku w Gniewie. W tym naszym gniewskim zamczysku, jak w każdym zamku komturskim, przebywało 12 braci zakonnych. Nasze miasteczko było jednym z większych portów rzecznych w dolnym biegu rzeki Wisły. Wszelkie statki płynące do i z Gdańska wpływały do portu Gniew, płacąc myto. Pierwsze zmianki na temat Gniewa pochodzą z 1226 roku jako Terra Gymel. Potem było Gymew, Gymewe, z niemieckiego potem Mewe, dlatego mamy w herbie Mewe. Przez pewien okres funkcjonowała nazwa Wońsk od specyficznej woni. Tak jak rzeki Wisła, Wieżyca wylewały, potem to wszystko wody opadały, był specyficzny zapach. A znowu legenda mówi, że tutaj pewien rybek pogniewał się na Wisłę, która zabrała mu żonę i syna i zaczął tak kopać, że usypał wysoczyznę i na tym wysoczyźnie posadowił miasteczko, które nazwał Gniew. Sala tortur to będzie. Wychłostanie u pręgierza 30 zł, powieszenie 3 dukaty, przypalenie żywcem 4 dukaty, każde okaleczenie 10 zł, obcięcie ucha 1 dukat, wypalanie piętna 1 dukat również. Zleceniodawca płaci. To są repliki średniowiecznych i częściowo XVII-wiecznych narzędzi tortur. No właśnie. Jedne dusze, które nie przedostały się na tamtą stronę. Całe przedsięwzięcie pod tytułem tortury było ściśle związane z inkwizycją. Fotel czarownic był przeznaczony dla kobiet, które były posądzone o czynienie czarów. Te kolce, które wystawiam, jak raczyła pani zauważyć, są to kolce, które upiększały tortury. W fotelach metalowych pod siedziskiem dodatkowo oprawcy rozpalali jeszcze ognisko. Podgrzewali atmosferę. To jest bardzo ciekawe, no bo to jest przyrząd, który nazywa się kołyska albo huśtawka Judasza. Judasza, nawet chyba niewierzący, jarzą człowiek, który sprzedał Jezusa za 30 srebrników, a potem się wychuśtał, bo go sumienie dręczyło. Osioł hiszpański. Były dwa rodzaje osłów hiszpańskich. Otóż grzbiet osiołka był ostry. Osoba torturowana, nie jak na tej rycince tutaj przedstawiony, była rozbierana, tak jak pan Bucek stworzył, hej. Pozadawiana okrakiem. Do stóp obciążniki. W tej chwili tutaj tych obciążników nie mam, ale rycinka przedstawię. Wiadomo, ostrze robiło swoje. Mamy tutaj od twórców historycznych. Ja na przykład, nieskromnie mówiąc, dowodzę żółtym regimentem piechoty. Gustawa II Adolfa. Są tutaj również husarze naturalni. Pfu, mój wróg. A dlaczego pan wybrał rolę krzyżaka? Krzyżaka, no. Ktoś musi robić za tego złego, tak samo robi za Szweda, nie? Na naszym profilu na Facebooku jest zdjęcie takiego fotela czarownic z kolcami właśnie z Izby Tortur. Nie wiem, czy pan, panie Kubo, widział komentarze, bo jeden ze słuchaczy pyta, tutaj cytuję, czy na tym pięknym fotelu pan Kuba będzie dziś prowadził audycję? I dodaje, że w bokserkach najwygodniej. Urocze będzie pani miała wspomnienia po tym rejsie. Zgniatacze, szczypce, fotel czarownic. Do, naprawdę zazdroszczę. Podobno budzi pani sensację wśród wędkarzy, to prawda? Och, wędkarze, no rozmawiałam z wędkarzami i jeszcze dzisiaj na naszej antenie się pojawią. Ale ja jeszcze chciałabym powrócić do tego fotela, bo to jest interesujące. Może byśmy zrobili taki zakład, że jeśli pod zdjęciem na Zapraszamy do Trójki będzie 100 polubień, to może usiadłby pan na takim fotelu. Co pan na to? Troszkę korci. Bardzo pani dziękuję i pozdrawiam. Agnieszka Szwajgier z Nadwisły. Sponsorem relacji jest Facebook, organizator spływu Wisłą, transmitowanego na profilu Facebook Polska. 27 minut po godzinie 16, program trzeci Polskiego Radia. Ciągle płyniemy? La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs à des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer, au ciel d'été, confond ses blancs moutons avec les anges si purs. La mer, bergère. Tak a propos, proszę państwa, pływania, wielkiego pływania, jak donoszą słuchacze, za co bardzo dziękuję. Kilka dni temu w Cuxhaven odbyła się ceremonia wręczenia nagród niemieckiego stowarzyszenia Transocean za najwybitniejsze osiągnięcia żeglarskie za rok poprzedni. A tym razem ta najważniejsza niemiecka nagroda Transocean Prize została przyznana Szymonowi Kuczyńskiemu za projekt Call of the Ocean, w ramach którego nasz żeglarz, jak pamiętamy, w ciągu 270 dni opłynął świat non-stop klasyczną trasą, no i to w dodatku na najmniejszym jachcie w historii. Pozdrawiamy pana Szymona. Thank you. Cynthia M. Tymczasem w Trójce prawie 16.30. Skrót wiadomości. Romuald Wójcik. Ministerstwo Kultury wystąpiło do sądu o orzeczenie, czy Fundacja Czartoryskich po sprzedaży swojej słynnej kolekcji dzieł sztuki miała prawo przekazać pieniądze fundacji w Liechtensteinie. Dwa lata temu państwo polskie kupiło kolekcję za 100 milionów euro. Najwyższa Izba Kontroli w kwietniu zleciła Krajowej Administracji Skarbowej kontrolę. Wszczęto ją w czerwcu. Czekamy na informacje z wnioskami. Napisano w informacji NIK. Mężczyzna ściganego europejskim nakazem aresztowania zatrzymała Straż Graniczna na poznańskim lotnisku Ławica. Mieszkaniec Wielkopolski był od ponad 2 lat poszukiwany w Szwecji za przestępstwa narkotykowe, paserstwo i przemoc z użyciem broni. Zostanie przewieziony do Szwecji, gdzie trafi do aresztu. Od stycznia funkcjonariusze nadodrzańskiego oddziału Straży Granicznej zatrzymali ponad 400 osób poszukiwanych przez wymiar sprawiedliwości. Swiatłana Aleksijewicz, białoruska pisarka i laureatka Nagrody Nobla sprzed 3 lat została uhonorowana nagrodą imienia Anny Politkowskiej, zamordowanej 12 lat temu rosyjskiej niezależnej dziennikarki. Organizacja Row in War przypomniała w uzasadnieniu protesty pisarki w sprawie aneksji Krymu, łamania praw człowieka w Donbasie, ale i narastającego na Ukrainie nacjonalizmu. Drugą tegoroczną laureatką została Binalakshmi Nepram, hinduska działająca na rzecz kobiet, które ucierpiały w konflikcie zbrojnym w stanie Manipur. Kolejne wiadomości w Trójce o 17. Jutro w zasadzie bezchmurnie lub zachmurzenie małe, miejscami na zachodzie jedynie umiarkowane. Temperatura maksymalna jutro w ciągu dnia od 17 na Suwalszczyźnie, Mazurach i Kaszubach do 23 na Górnym Śląsku, także podobna temperatura w Małopolsce. Wiatr umiarkowany, dość silny, na terenach podgórskich w porywach do 65 km na godzinę. Z kierunków południowych ten wiatr, a w Tatrach halny. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już dziś w Mediamarkt. Kup najnowszą odsłonę gry Assassin's Creed Odyssey w polskiej wersji językowej na PlayStation 4 za jedyne 239 zł i stań się legendarnym greckim herosem. Mediamarkt, precz z nudą. Uwaga! Ważna i dobra informacja dla każdego, kto chce wesprzeć swoją pamięć. Nowość w aptekach. Axobrex Plus. Powtarzam, Axobrex Plus. Suplement diety Axobrex Plus zawiera cytykolinę oraz cynk, który pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji poznawczych, takich jak pamięć, koncentracja i uwaga. Skoncentruj się i zapamiętaj. Pamięć z Axobrex Plus. Zapytaj w aptece o nowość. Axobrex Plus. Dlaczego mam wierzyć, że w Carrefour jest wysoka jakość i super ceny? Nie wierzyć, tylko sprawdzić, że do najbliższej niedzieli pieczarki 4,99 za kilogram, a olej wielkopolski rzepakowy i słonecznikowy 4,29 za litr. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Wyobraź sobie niewyobrażalne i graj o 211 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 211 milionów złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Barbara? No? A pamiętasz, jak mówiłaś, żeby z zakupem nowego smartfona poczekać na okazję? Mówiłam, Misiek, żeby taniej było. A co? To patrz, mega okazję w Media Expert. Smartfon z dobrym aparatem za 555 zł. O! Urodzinowe mega okazje w Media Expert. Smartfony taniej. Na przykład Samsung Galaxy J3, ekran 5 cali, dual SIM, aparat 13 megapikseli za jedyne 555 zł. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Żegnamy reklamy. Dziś, proszę Państwa, premiera tej płyty Wars, Szpilman, Wasowski i Tak się trudno rozstać. Laura Szafran, Bogdan Hołownia. Już nie zapomnisz mnie. Nocami w gwiazdy spoglądam i myślę z lękiem, że jutro może odejdziesz, zapomnisz mnie. Lecz wiem, co zrobię, zaśpiewam tobie piosenkę i już mam spokój i już nie lękam się, bo nie zapomnisz mnie, gdy moją piosenkę spamiętasz. W melodii jest siła zaklęta i czar, i moc. A choć zapomnisz mnie, piosenkę usłyszysz drzewną i tęsknić już będziesz na pewno co dzień, co noc. Piosenka zapachnie jak ty, piosenka wyciśnie ci łzy, wspomnienia, wspomnienia silniejsze będą niż ty, bo nie wy zapomnisz mnie, gdy moją piosenkę spamiętasz i tęsknić już będziesz ogromnie co dzień. Pachnie jak ty, piosenka wyciśnie ci łzy, wspomnienia, wspomnienia silniejsze będą niż ty. Już nie zapomnisz mnie, piosenka ci nie da zapomnieć i tęsknić już będziesz ogromnie co dzień, co noc. Co dzień, co noc, co dzień, co noc i dzień. To Lora Szafran, Bogdan Hołownia, a w Nowym Jorku tym razem wyjątkowo Marek Wałkuski. Dzień dobry, witam pana, panie kolego. Dzień dobry, a co pan taki smętny nastrój wprowadza? Antydepresanty się panu skończyły? Ofiara humoru się odezwała. No cienia nostalgii i czułości na piękno nie odnajduję by w panu, naprawdę. No nic. Jesień przeszła. Może tak, może to z tego powodu. A w Nowym Jorku też już jesiennie? Jest słonecznie i pięknie. Troszkę jesiennie. Znaczy, jesień w Nowym Jorku jest bardzo fajna, dlatego że nie jest taka gorąca jak lato. W związku z to tym... To niezwykłe odkrycie. Jak pan to zaobserwował? To, czyli zorientował się pan, że pory roku się zmieniają, tak? Niesamowite, naprawdę. Pan wiem, że w Nowym Jorku nieprzypadkowo, ponieważ pan premier Mateusz Morawiecki otwierał w Nowym Jorku właśnie sesję na giełdzie, na Wall Street. Tak, wszyscy mówią o otwarciu tej sesji na Wall Street, symbolicznym, czyli przyciśnięcie guzika, dzwonek. Tak. A to nie był główny powód wizyty premiera Morawieckiego w Nowym Jorku. To było przy okazji. To był taki symboliczny moment. No to co w takim razie było głównym powodem? Głównym powodem były spotkania z inwestorami, z amerykańskimi firmami, udział w Dniu Polskim w Nowym Jorku. To taka konferencja zorganizowana przez PZU przy współpracy z różnymi polskimi firmami i amerykańskimi firmami, której celem było promowanie polskiego biznesu. Potem było spotkanie także z największymi światowymi firmami organizowane przez PZU i Goldman Sachs. Także dużo spotkań biznesowych, powiedzmy, podczas których premier po pierwsze mówił o sukcesie gospodarczym Polski. Zresztą ogłosił, że w przyszłym roku prawdopodobnie wyprzedzimy Portugalię, jeśli chodzi o produkt krajowy brutto na głowę, przeliczony na głowę mieszkańca. Także jeśli pan myślał o przenoszeniu się do Portugalii, to nie warto. Niech pan poczeka do przyszłego roku i u nas będzie tak dobrze. A za 5 do 10 lat podobno mamy nawet Włochy wyprzedzić. Także nawet już o Rzymie niech pan nie myśli. W każdym razie premier miał różnego rodzaju spotkania z inwestorami, mówił o sukcesie Polski, zachęcał do inwestowania w naszym kraju, a ta sesja na Wall Street to była tak przy okazji. To jest taka ceremonia, która odbywa się zawsze na rozpoczęcie i na zakończenie sesji, gdzie politycy, szefowie wielkich firm, korporacji, celebryci także czasami przychodzą, uruchamiają ten słynny dzwonek z Wall Street, który rozpoczyna handel akcjami. Tymczasem, a przy okazji premier poznał tajniki pracy maklera giełdowego. A jakim to cudem? Dlatego, że zwiedzał giełdę, no i w pewnym momencie podszedł do maklera, który pokazał mu, jak handluje tymi akcjami. Nawet był taki moment, że premier został sam przy komputerze maklera. To ciekawe. To sesja zakończyła się spadkami o 200 punktów, więc nie wiem, czy tam czegoś przez przypadek nie nacisnął. Nie nacisnął, tak, bo sesja była na czerwono, akurat to pamiętamy. Tymczasem w Stanach bezrobocie spadło do rekordowo niskiego poziomu, czyli wszystko wskazuje na nadchodzący kryzys, tak? No właśnie, nie tylko u nas jest dobrze, ale w Stanach również jest dobrze. Aczkolwiek, no właśnie, pan to takie czarnowictwo uprawia od dawna, ale pojawia się rzeczywiście coraz więcej głosów o tym, że kryzys może nadciągać. Ostatnio szefowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego Christine Lagarde miała takie wystąpienie w Waszyngtonie, gdzie mówiła, że jeszcze rok temu twierdziła, że świeci słońce i apelowała do przywódców światowych, żeby naprawili dach. Pół roku temu już ostrzegała, że zbierają się chmury, a teraz Międzynarodowy Fundusz Walutowy już zaobserwował mrzawkę, więc rzeczywiście coś może się wydarzyć, ale na razie przynajmniej w Polsce, w Stanach Zjednoczonych i szefowej funduszu to pan słucha. Jak ja mówiłem już od dawna, to pan mnie lekceważył. I co mówiła, że trzeba uważać? Ale tak? Na razie jest dobrze. Ja nie wiem, to takie czarnowictwo, bo tak jak pan słusznie zauważył, 3,7% bezrobocie w Stanach Zjednoczonych. Właśnie dzisiaj opublikowano te dane. Najniższe od 1969 roku. Nie wiem, czy pan już był wtedy na świecie, no ale to jest prawie 5 dekad. Tak niskiego bezrobocia nie swoją było. Drogą, zawsze... A pan to mógłby się zatrudnić jako meteorolog, bo pan by przepowiadał codziennie deszcz, a potem mielibyśmy słońce i bylibyśmy mile zaskoczeni. W efekcie wszyscy prosiliby o deszcz, żebym przepowiadał. Swoją drogą bardzo lubię takie rady, że trzeba uważać. Zastanawiam się, jak pan spada w przepaść, to na co pan uważa zazwyczaj? Ja wiem, że pan ma skromne doświadczenia, ale jednak, no przede wszystkim na to, żeby komuś chyba nie spaść na głowę. To taka jedyna rada, która się nasuwa. Tymczasem sędzia Brett Kavanaugh czeka na raport FBI. Nie tylko pan sędzia czeka na ten raport. Cała Ameryka... I senatorowie również. Właśnie, żyje tą sprawą? Oj tak, to jest główny temat od 2-3 tygodni w Stanach Zjednoczonych. Właściwie o niczym innym stacje informacyjne, te newsowe nie mówią. Głównie o sprawie sędziego Kavanaugh. Mówiliśmy o tym tydzień temu, o oskarżeniach kobiety, że dokonał próby gwałtu. To miało miejsce 36 lat temu. Świadkowie nie potwierdzali. Potem się pojawiły informacje, że sędzia Kavanaugh podczas przesłuchań w Senacie troszkę nie mówił całej prawdy na temat swojej przeszłości, kwestii alkoholu i tak dalej. No i zdecydowano, że FBI przeprowadzi takie krótkie, szybkie śledztwo w tej sprawie. Wygląda na to, że żadnych dowodów na potwierdzenie słów tej kobiety nie znaleziono, w każdym razie żadnych wiarygodnych słów potwierdzających, że coś takiego rzeczywiście miało miejsce. No i teraz senatorowie, ci niezdecydowani, co ciekawe z partii republikańskiej, bo to było trójka senatorów z partii republikańskiej, od których głosów zależy przyszłość nominacji sędziego Kavanaugh. właśnie jest w trakcie podejmowania decyzji, ale wszystko wskazuje na to, że jednak poprą tę nominację, dlatego że poza zastrzeżeniami do zachowania sędziego w czasie tych przesłuchań w Senacie, no to nie ma poważnych argumentów, żeby zablokować tę kandydaturę. Wszystko w każdym razie zmierza ku temu, no ale poczekajmy. No, tydzień temu mówiliśmy o tym, że już prawie ta kandydatura jest zatwierdzona, nastąpił nieoczekiwany zwrot akcji, więc trudno powiedzieć, co się wydarzy, ale sprawa na tyle budzi emocje, że w ostatnich dniach w Waszyngtonie doszło do manifestacji pod kongresem i pod siedzibą Sądu Najwyższego zwolenników i przeciwników sędziego Kavanaugha. Tymczasem w Minnesocie słyszałem, że pojawiły się ptaki. I w zasadzie to nie jest jakaś wstrząsająca wiadomość, tyle tylko, że te ptaki cokolwiek... Dziwnie się zachowywały. No właśnie, dziwnie się zachowywały. Ale jak się zachowywały? No więc na przykład wpadały, spadały na ziemię, wpadały na szyby. Zataczały się podobno, zataczały, tak? się, spadały z gałęzi. Może wcześniej były w Colorado. Nie były w Colorado, były w Minnesocie cały czas. I to był ich błąd, aha, dlatego że jak ustalono później, w każdym razie stwierdzono, że te ptaki były pijane i nie wiadomo było, jak to się stało, że ptaki się upiły i to na masową skalę. No ja wiem. Ale ja naukowcy... Podejrzewam, że tak. Chodzi o jabłka, bo wszyscy kierowcy, jak pan wie, przyłapani na jeździe na podwójnym gazie, jak to się ładnie nazywa, szczególnie są narażeni właśnie na jabłka i jabłka są bardzo zdradliwe. Bardzo zdradliwie, ale w tym wypadku jest pan bardzo blisko, ale troszeczkę jeszcze się pan myli. Otóż w tym przypadku chodzi o jagody. Otóż w Minnesocie doszło w ubiegłym tygodniu do przymrozków. Zamarzły jagody, one zaczęły fermentować. No i ptaki najadły się tych jagód, co stwierdzili naukowcy, i się upiły. W związku z tym mieszkańcy zaczęli dzwonić na policję, do lokalnych władz, żeby coś z tym problemem zrobić. No ale usłyszeli odpowiedź, że ten alkohol za chwilę wyparuje, no, i ptaki wytrzeźwieją, w związku z tym nie ma powodu wszczyniania alarmu. No, uczestnictwo w ruchu lotniczym po alkoholu to jednak nie jest najlepszy pomysł. Wiem, że zaciekawiła pana również taka historia pewnego młodego miłośnika niszczarek, prawda? Tak, otóż pewien dwulatek ze stanu Utah miał takie upodobanie, że niszczył koperty w niszczarce domowej, dokumentów. Kiedy rodzice dostali, nie wiem, rachunek za prąd, za gaz albo jakieś inne dokumenty, no to dawali temu dwulatkowi. I był już niepotrzebny, tak? Tak, żeby sobie to wszystko do niszczarki wrzucił i on miał straszną frajdę z tego. Okazało się jednak pewnego dnia, że zaginęła koperta z zawartością $1000. Po krótkich poszukiwaniach składają, że te... składają do dziś. W takich cieniutkich paseczkach. No i teraz jest pytanie, czy takiego dwulatka należy karać, czy nie należy karać, czy należy odebrać mu tę przyjemność niszczenia kolejnych kopert. Nie wiem, jakby się pan zachował w takiej sytuacji. Nie wiem, nie miałem nigdy niszczarki. Będzie napad? Będzie napad w Illinois. O to właśnie, jak może szczęście doprowadzić do pecha? Otóż pewien rabuś dokonał skutecznego napadu na bank, ale niestety zgubił kupon totolotka, wygrany. Dzień wcześniej wygrał ponad $2000 totolotka i ten kupon niósł w kieszeni, ale po drodze do kolektury napadł na bank, ale nieopatrznie kupon zgubił. Po numerze udało się dojść, gdzie został ten kupon. Wie pan, jak pana słucham, proszę mi wybaczyć, panie redaktorze, ale zastanawiam się... Nie musi pan już sięgać po te antydepresanty. Pan jadł dzisiaj na deser po obiedzie. Może jagody z Minnesoty. Co? A nie wykluczam. No, albo jabłka. Coś jest na rzeczy. Ptak i opowiada tutaj. W każdym razie za kierownicę po naszej rozmowie nie siadam. Ukłony dla żony proszę przekazać, dobrze? Oczywiście przekażę. Dziękuję bardzo. I mniej deserów następnym razem, dobrze? Obiecuję. No, ja myślę. 12 do 17. She keeps a Moët Chandon in a pretty cabinet. Let them eat cake, she says, just like Marie Antoinette. A building, a remedy for Khrushchev and Kennedy. At any time, an invitation you can't decline. Caviar and cigarettes, well-versed in etiquette. Extraordinarily nice. She's a killer, Just like a baroness, middleman from China, who died to get your mind up. Then again, incidentally, she's in that way. Love you came naturally from Paris. The girl she couldn't care less, fastidious and precise. She's a killer queen, gunpowder gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Panie Andrzeju, witam pana, dzień dobry, halo. Witam serdecznie, panie redaktorze. Mam takie uprzejme pytanie, ponieważ jak zwykle w piątek, zresztą codziennie słucham Trójki. Aha. Ale po tej przedchwilowej korespondencji z Nowego Jorku chciałem zapytać, czy pan redaktor Marek nie był czasami w zeszłym tygodniu w Kołobrzegu nad Polskim Morzem, bo ku mojemu zdziwieniu ktoś szedł i głośno krzyczał: jagodzianki, jagodzianki. może tak, może by próbował spożytkować zbiory. Pozdrawiam, dziękuję za sugestię. 7 trójek na początku, 22. Queen. 9 minut do 17. Ruszyła, proszę państwa, ogólnopolska akcja pod hasłem Czad obudź czujność. W najbliższych tygodniach strażacy będą rozdawać czujniki czadu. Wspólnie z rzecznikiem zgierskich strażaków Tomaszem Matusiakiem na patrol wybrał się Piotr Krzysztofiak. Dzień dobry. Proszę. Ogrzewanie przede wszystkim, jak tam mamy. Tutaj mam. Mamy kozę, mamy ogrzewanie, także bez problemu świetamy, jak ktoś tam umieścimy pani, ale weźmiemy w pomieszczeniu sypialnym, tutaj gdzie pani śpi. Zamontujemy pani czujkę, no, mój czado. A będzie jakieś kucie, coś w ścianach, czy nie? Ale wie pani, takie dwie malutkie śrubeczuszki, takie dobra. Malutkie, także dobra. Pokażemy pani czujnik, jak wygląda. W tej kampanii uczestniczy cała Polska. No chcemy edukować, aby no, ta informacja dotarła do jak największej ilości osób, że czad jednak to jest bardzo niebezpieczny, gaz bezwonny, bezbarwny. Jakie mieszkania są brane pod uwagę? Pewnie gdzie jest piec na węgiel i pewnie gazowe, tak? Termy? No w tym wypadku akurat skupiliśmy się na opalaniu tutaj paliwem stałym. Czasami jest to też paliwo gazowe. No wszędzie tam, gdzie przy spalaniu, przy niepełnym spalaniu może zostać wydzielony ten niebezpieczny gaz, czyli ten nasz cichy zabójca. Marciniak Grażyna. Cieszy się pani, że będzie u pani zamontowana? No wie pan, no chyba tak. Pierwszy raz nawet nie wiem, na czym to polega, ale wydaje mi się, że tak, bo to na jest ten piec. Chociaż on tutaj nic i tak nie wydala, ale... To jest tylko piec, prawda? A węgiel jest też różny, także no zadowolona bym była z tego. No to idziemy do pani, no tam do pokoju, tak? Gdzie pani śpi? Tutaj? Tu no pani tu, śpi? No tam śpi. No to możemy czy tu zamontować, czy tutaj, to też nie ma różnicy, bo nas obudzi, także sygnał montujemy. Panie rzeczniku, jak to działa? Czujka jest naszym nosem, który wyczuje za nas ten niebezpieczny gaz. Ma za zadanie obudzenie nas no, i wykrycie tego zagrożenia w sytuacji, kiedy my śpimy, nie wiem, jesteśmy zajęci jakimiś pracami, wykonywaniem innych prac domowych. Działanie czujki, wciskamy przycisk testowy. Jak widać, jest sygnał akustyczny, jest też słowny. To prawda w języku angielskim, ale fire, każdy myślę, że rozumie, że to jest ogień. I teraz jest test na obecność tlenku węgla. Ja przetestowałem. Rozumiem. Raz w tygodniu wcisnąć. Aha. Przycisk testowy. Ale ona jest teraz cały czas włączona i czujna? Ona jest teraz już czujna. Tam ona jest zaaktywniona. Jakbyśmy chcieli ją dezaktywować, musimy wyjąć baterię. Mogę panią poinformować, że tak naprawdę co czwarty pożar powstaje w pomieszczeniach mieszkalnych, czyli tutaj, gdzie powinniśmy się czuć jak najbardziej bezpieczni. No niestety w ubiegłym roku na terenie no, całej Polski